राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शुभ साधन में किया नहीं जाता है, किया जाता है वो शुभ साधन नहीं होता। जहां किया जाता है वहां कर्तृत्व ज्ञान होता है, कर्तृत्व ज्ञान होता है वहां शुभ साधन नहीं होता। जैसे स्वाभाविक भी जैसे बंदर चलता है तो चलते चलते बैठ जाता है, बैठ कर फिर चलता है, फिर बैठ जाता है, होता है। ऐसे श्वास है वो भीतर देते हैं और फिर बाहर जाता है, भीतर देते हैं बाहर जाता है। तो ये बाहर जाता है वो थोड़ी ठहरता है, भीतर जाता है बहुत कम ही ठहरता है। जो वो ठहरने में बाहर है वो शुभ साधन है। बंदर बैठता है नहीं, वो जैसे अधिक क्रिया करते हैं तो क्रिया में एक विश्राम होता है, विश्राम से क्रिया चलती है, चलती से क्रिया से परिश्रम होता है, परिश्रम होने पर विश्राम होता है। ऐसे स्वाभाविक विश्राम होता है उसको शुभ साधन कहते हैं। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक इसको शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि जैसे कोई संकल्प हो, ध्यान दे आप लोग, कोई मन में फूलना हुई वो फूलना है वो करके वो नष्ट हुई, दूसरी फूलना हुई तो पहली फूलना शांत हुई, दूसरी फूलना पैदा हुई, दोनों में संधि रहने संधि में हुआ शुभ साधन है। तो शंकराचार्य ने ऐसा कहा है कि पहला संकल्प नष्ट हुआ और दूसरा संकल्प पैदा हुआ उसमें कहा तत्र ब्रह्म निराकुलम, वहां निराकुल ब्रह्म है। वहां तो निराकुल ऐसा ब्रह्म है उसने निरोध कहा है, उस निरोध को कहे तो निरोध चीज हो रहे तत्व ब्रह्म निराकुल, निराकुल ब्रह्म है तो वो है ऐसा, उसको चुप साधन कहते हैं। उन्होंने उसको निरोध कहा है और एक दित्य क्षण विकल्प से निरोधनम कमेन अभिष्यताम नित्यम ब्रह्मान हो कांक्षी भी ऐसा कहा है। वहां एक दो क्षण निरोध करे तो निरोध करने से उनका निरोध कहा है वो अपने निर्विकल्प कहते हैं, उसको अपने चुप साधन कहते हैं। उसको शेर जी अत्यंत ध्यान कहते थे तो वास्तव वो निरोध नहीं है, निरोध तो वृत्तियों का होता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है उसका नाम योग चित्त वृत्ति हो जाए। तो उसमें चित्त वृत्तियां नहीं है, वृत्ति होती है निरोध होता है, वो निरोध निरोध वृत्तियों का निरोध है। वो वास्तव में चुप साधन है, चुप रहना वो निरोध, चुप नहीं, निरोध तो किया जा सकता है। चित्त की वृत्तियां है वो मूल है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध है। 5 तरह की वृत्तियां होती है चित्त की वृत्ति, मूल वृत्ति है, क्षिप्त वृत्ति है, विक्षिप्त वृत्ति है और एकाग्र वृत्ति है और निरोध वृत्ति है। ऐसे 5 है। उसे मूड और क्षित दो में तो अधिकारी भी बताया है कि दो वृत्ति वाला योग का अधिकारी नहीं होता और विक्षिप्त वाला अधिकारी होता है और वो एकाग्र वृत्ति होती है तो योग शुरू होता है, निरोध में योग होता है तो एकाग्र दो में निरोध होता है, वो योग बताया है। चुप में ऐसी बात नहीं है, चुप साधन शनि विदक्षण है, जैसे अत्यंत ध्यान का चुप साधन का ऐसे तो वो स्वतः विश्राम होता है स्वाभाविक स्वतः। जैसे नींद से उठे तो बैठे बैठे कुछ भी संकल्प नहीं करे चुप हो जाए, जिस तरह से गाढ़ नींद आती है तो नींद में कोई वृत्ति नहीं होती, नींद आ जाती है उसमें कोई वृत्ति नहीं होती। पातंजलि योग दर्शन में उसको वृत्ति मानना है और दूसरा ने अवस्था माना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है तीन, और उन्होंने प्रमाण विपरीत विकल्प निद्रा स्मृति स्मृति वृत्ति स्पंदती पांचवी वृत्ति माननी है। तो निद्रा में जैसे कोई वृत्ति नहीं होती ऐसे जागृत अवस्था में कोई वृत्ति न हो सकता है, जैसे नींद में कोई वृत्तियों को रोकना नहीं पड़ता, अत्यंत होना नहीं पड़ता, उत्सुक होना नहीं पड़ता, सतह एक दिन दिन में शांति कोई वृत्ति नहीं है। इस तरह से जागृत अवस्था में ऐसी सुषुप्ति हो जाए उसका नाम चुप साधन है, उसको अत्यंत लाभ कहते हैं। कविन पुराण मनुषा शितार मनोरणी अंश मनुस्मृद्य सर्वस्य धातार नचिंत रूप मादित्य वर्णम तमस्तात्। उस परमात्म तत्व को अचिंत रूप है, अचिंत कोई चिंतन नहीं है, तो अचिंत परमात्मा का स्वरूप है, तो अचिंत में स्थिति वो परमात्मा स्वरूप में स्थिति है, वो अचिंत ध्यान होता है तो वो अहंकार रहित होता है, और करोगे अचिंत बनोगे होगे तो वो अहंकार सहित होगा। तो अहंकार सहित जो वृत्तियों को रोकना है वो पतंजलि योग दर्शन के तरह अनुसार होगा। अपने जो शुभ साधन कहते हैं शिरधि अचिंत ध्यान कहते हैं वो शरणानी मूक सत्संग कहते हैं, मूक सत्संग तो मूक सत्संग है वो स्वतः स्वाभाविक, जैसे बोलते बोलते बीच में न बोलना होता है ना, जैसे एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर और दो तीन अक्षरों के बाद दूसरा शब्द और शब्दों के बाद में दूसरा वाक्य, तो अक्षर के बाद अक्षर होता है उस बीच में संधि होती है, शब्द के बीच दूसरा शब्द के बीच में शब्दों की संधि होती है, फिर एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य उत्पन्न होता है। ऐसे वाक्य बोलते बोलते श्वास लेते हैं तो चुप हो जाता है विश्राम, तो वाक्य के बीच में विश्राम आता है, दो चार वाक्य बोले फिर श्वास लिया तो चुप हो गए फिर बोले, तो ये बीच में जो चुप होना है ये ऐसा है, इसमें कोई उद्योग नहीं है, उद्योग रहित अवस्था है। ऐसे जागृत अवस्था में परिश्रम रहित है, इसको परिश्रम रहित अत्यंत ध्यान कह दो, मूक सत्संग कह दो, चुप साधन कह दो, ऐसे अत्यंत रूप स्वतः स्वाभाविक उस वृत्तियों को रोकना नहीं है, किंतु स्वाभाविक जो विश्राम मिलता है ऐसे विश्राम होता है वो विश्राम है, जिसको मूक सत्संग कहते हैं। तो विश्राम हो कोई चाहना नहीं, उसमें चाहना होती है तो विश्राम नहीं होता, चाहना में परिश्रम होता है, जितना परिश्रम होता है चाहना का अनुसार ही होता है, कोई भी कोई कामना होती है चाहना होती है तो उद्योग करते हैं वो परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम होता है विश्राम नहीं होता, साधना रहित होने से विश्राम होता है। तो अथाह और अप्रयत्न, कोई सा नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। जैसे गीता में योग विश्व के विषय में आता है, प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी सर्वशुद्ध कल्पेशः, प्रयत्न है तो प्रयत्न है, क्रिया में वहां भेद बना है, क्रिया तो नहीं है प्रयत्न है। मानो ऐसा हमारा उद्देश्य है कि इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना है, ऐसा जो विचार है वो प्रयत्न है। तो प्रयत्न ऐसा है विचार करना भी प्राप्त कर, इसे प्रयत्न भी न हो अप्रयत्न, न कोई कोई करना है न करना कुछ सोचो। जैसे समय समय ऊपर में बुद्धिया धृति विजेतया आत्मसंस्थ मना कृतवा न किंचित चिंतित, तो सुनय सुनय उपरमेत, ये बुद्धि बताई है विधि भगवान ने, धीरे धीरे उपराम हो जाए। उपराम होने में प्रयत्न नहीं है, क्रिया नहीं है, उपराम। जैसे एक राग होता है एक द्वेष होता है, राग तो अच्छा लगता है द्वेष बुरा लगता है, ये राग द्वेष है। अगर उपराम होते ना राग है ना द्वेष है, हम रस्ते चल रहे हैं, रस्ते में कोई पत्थर पड़ा देख दिया, वृक्ष गिर गया तो उधर देख लिया, वहां कोई राग है ना द्वेष है, इसे देख लिया, वो देख जाना मात्र है, वो एक स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक, उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया तो होती है देखने की, पर देख जाना क्रिया नहीं है, देखना क्रिया है, देख जाना क्रिया नहीं है। तो इसलिए क्रिया रहित जो वृत्तियों के उपराम हो जाए, वृत्तियों से उपराम, तो उनसे उपराम रहे ना राग द्वेष। एक अंत में बैठ जाए, कोई भी वृत्ति आवे तो उसके ना तो राग करे, बड़ी अच्छी वृत्ति आई, ना बुरी वृत्ति आता तो बुरी वृत्ति क्यों आई, ऐसा द्वेष भी ना करे। वृत्तियां आती रहे तो आती रहे, न हो तो न हो, ऐसे नहीं भी वृत्तियां नहीं हुई तो राजी हो गए, वृत्तियां हुई तो वो राजी नहीं हुए, ऐसे ये होता तो ये चुप साधन नहीं हुआ। वृत्ति उत्पन्न हो जाए न हो जाए उसे अपना कोई मतलब नहीं है, उनकी वृत्ति का शांत होना चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं, वृत्तियों का उदय होना नहीं चाहते, ये राग द्वेष है। तो राग द्वेष रहे तो उपलब्धि होती है, उस उपरति में न राग होता न द्वेष होता, तो सुनय सुनय उपरमेत, पिता ने कहा धीरे धीरे उपराम हो जाए। उपराम मतलब उसे कोई मतलब नहीं है, जैसे अपने बैठे हैं बाढ़ वर्षा आई तो वर्षा बरसने लगी तो अपने ठीक वर्षा हुई, वर्षा बंद हो गई, तो अपने कोई वर्षा के साथ संबंध, कोई वर्षा बंद के साथ संबंध, उसमें राजी नाराजी हो गए तो समझ जुड़ गया। इस तरह से वृत्तियां भीतर पैदा हुए, जिसके नाराजी हो न नाराज हो, उपराम हो जाए तो उसमें वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए न होनी चाहिए कोई आग्रह नहीं, निवृत्ति हो जाए कोई आग्रह नहीं, शांत हो जाए कोई आग्रह नहीं, ऐसे उपराम होकर के एक विशेष ख्याल ही रखे, उसमें अपने में न माने, अपने में वृत्ति मेरी वृत्ति पैदा हुई, मेरी वृत्ति शांत होगी, मेरी वृत्ति संत होगी, ऐसे मेरा पर भी नहीं हुए तो न उनके नहीं उत्तर से कृति ना था न अकृति नहीं, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, ऐसे वृत्ति उत्पन्न हो जाए उसे मतलब नहीं, उत्पन्न नहीं उसे भी मतलब नहीं, अपना उसमें मतलब उतना कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे संसार की कोई बात आई वो चला गया, सबसे वो तो आदमी आया कोई चला गया, तो उसे कोई मतलब नहीं अपने उपराम है, ऐसे उपलब्धि हो जाए और न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन हो जाए साथ में उपलब्धि रखे, संबंध न जोड़े, ऐसी जो चीज है वो है चुप साधन, स्वतः सिद्ध हो जाते। श्वास देते हैं उस परिश्रम है, छोड़ते हैं उस परिश्रम है, अंतर संधि है दोनों की, उसमें कोई परिश्रम नहीं है। इस तरह से वृत्ति पैदा हुई, वो शांत दूसरी वृत्ति पैदा हुई, तो पहले वृत्ति नहीं, वृत्ति की क्रिया है, फिर वृत्ति पैदा हुई, बीच में कोई क्रिया नहीं है। ऐसे संधि में जो एक शांति है, एक निर्विघ्नता है, ऐसी देखो निर्विघ्नता स्वतः है उसमें, वो निर्विघ्नता करते नहीं है। तो ये एक विश्राम, जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो फिर बैठ जाओ भाई, तो बैठना वो विश्राम हुआ। ऐसे संपूर्ण वृत्तियों का विश्राम, कोई वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो ना राग ना द्वेष ना आश्रम ना शोक ना अपने साथ संबंध उसका, ऐसे ऊपर उठी बैठ जाए, इसका नाम है चुप साधन। चुप साधन की ऐसी बात भी हमने पढ़ी है कहीं कि वो चुप साधन है। तो एक बार वो मूक सत्संग गए थे, अचिंत्य ध्यान गए थे मूक सत्संग। तो मूक सत्संग करते नित्य योग होता है परमात्मा के साथ, नित्य योग। तो नित्य योग क्या कि नित्य योग है, उसका अनुभव होता है। वो एक बार रह जाता है, सदा एक बार रह जाता है, जो ऐसा है। देखो परमात्मा के साथ हमारा योग है, संसार के साथ वियोग है। तो संसार का संयोग वियोग होते हैं दोनों ही। इनमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। कभी मैंने कहा था ये, आप हमारा पहले वियोग था, मानो आपको मैं नहीं जानता, मेरे को आप नहीं जानते, तो वियोग था, और फिर मिले तो यो संयोग हुआ, फिर मिश्र के वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, आखिर में वियोग होता है। तो संसार का तो वियोग नित्य है, और विश्राम में नित्य योग है, परमात्मा के साथ नित्य हमारा संबंध है, उसका अनुभव होता है, वो नित्य योग है। नित्य योग है तो हो गया वहां मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है, बच्चे में चलता नहीं है, मतलब स्थिरता भी नहीं है। जैसे नहीं हो कहते ना कहते नहीं होते थे, कहते ना अर्थ करने से ना करने से कोई संबंध नहीं है। ऐसी उपलब्धि से जो स्थिरता सतह होती है वो नित्य योग होता है, उसका नाम चुप साधन है। तो स्वतः शांत वृत्तियां होती है, उस नाम से उपसाधन। तो स्वामी किया नहीं जाता, किया जाता उसमें परिश्रम होता है, साधन सब साधन परिश्रम नहीं है। परिश्रम होता है तब वो नित्य नहीं होता, परिश्रम में थकावट होती है, परिश्रम किया जाए उसमें थकावट होती है, थकने वाले भी हो जाते हैं। एक बात और याद आ गई, अपने जो भोग भोगते हैं वो भोग क्या है? भोग थकावट है। जैसे भोजन करते करते अब भोजन कर नहीं सकते, असमर्थ हो जाते हैं, उसका नाम तृप्ति कहते हैं। भोजन तृप्ति हुई वो सब नहीं जाए, जल पीते पीते अब पी नहीं सकते तो तृप्ति हो गई, तृप्ति नहीं हो थक गए। ये थकावट का नाम तृप्ति है, भोग नाम थकावट का है। संसार सुख दिया आग ले नहीं सकते, अब सुख ले नहीं सकते तो असमर्थता हुई, उस असमर्थता में भोग हो गया, उसमें बढ़िया मानते भोग भोग दिया, बस बहुत आनंद हो गया, कुछ नहीं थकावट है। तो थकावट से क्रिया से थकावट, क्रिया से थकावट से ऐसा विश्राम, विश्राम से थकावट, थकावट विश्राम, उसमें थकावट हो गई, फिर क्रिया की थक गए सब हो गए। तो जब थकावट हो जाती है ना उसको सुख भोगते हैं, उसमें राजी होते हैं, ये तो हो गया भोग। उस थकावट में भोग ना भोग रहे ऐसे चुप हो गया, उसका नाम है चुप साधन। अरे सुखी होते हैं वो भोग हो जाता है। तो भोग भी उसी में होता है, योग भी उसी में होता है। इसलिए योग और भोग एक ही भगवान है, पर भोग में पराधीनता होती है। इतना फर्क, बड़ा भारी फर्क है, भोग में पराधीनता ही और योग में पराधीनता नहीं है, स्वतंत्रता है। भोजन करते करते जो थक जाते हैं तो भोजन की अपेक्षा है उसमें, प्यास जो पीते पीते थक जाते हैं तो उस दिन की अपेक्षा है, अपेक्षा करते वो पराधीन होता है, पराधीन होता भोग होता है। सुचाय व्यक्ति शांत हो जाए वो योग होता है। तो योग भोग में मिलती जुलती बात ही है, परंतु भोग तो बंधन कारक है, योग मुक्ति देने वाला है। भोग में पराधीनता है, योग में स्वतंत्रता है। भोग में अनित्यता है, योग में नित्यता है, ऐसा फर्क है। अब इसमें कोई बात मत पूछो नहीं, परंतु ऐसे गहरे उतर करके पूछो। शंकराचार्य जी ने महाराज जो निरोध बताया है, हाँ, वो संकल्पों का बताया या मन की वृत्तियों का बताया, उस ब्रह्माकार वृत्ति को एकदम रोक लेना, वो बात तो बताई है संकल्पों का। एक याग उदय शब्द नहीं आती है, मन जब तक एक संकल्प हुआ और उसके बाद वो संकल्प शांत होते अन्य से नोदय उत्तर उदय नहीं हुआ, उसके बीच में बताया उसको निरुद्ध करें, उसको निरुद्ध था, उसको निरुद्ध कहा है वो बिल्कुल पौनर्विक होता। तो फिर ब्रह्म को निरोध करना हुआ, ब्रह्म निरोध नहीं है, ब्रह्म स्थिति का बताते हो। उन्होंने बताया है एक दिन क्षण स्वयं विकल्प से निरोधनम, एक दिन पहला रस्तों याद आया, एक दिन क्षण स्वयं विकल्प से निरोधनम क्रमेण अभ्यस्तता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी, जो ब्रह्म का अनुभव चाहते हैं उनको चाहते हैं कि वो जो विकल्प निरोध है एक क्षण दो क्षण तीन क्षण हो जाए तो निरोध को करे तो उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। तो मतलब जो वहां के ब्रह्म की प्राप्ति है कि विकल्प क्रिया से ही उसमें स्थिति नहीं हो रही है, क्रिया नहीं होती उसमें स्थिति स्वतः सिद्ध है, इसलिए उन्होंने निरोध कहा इसको। एक क्षण एवं विकल्प से निरोधनम कर्मे अध्यक्षता, तो अध्यास होता है तो अध्यास में क्रिया है, निरोध में वृत्ति है, तो ये वृत्ति भी नहीं हो क्रिया भी नहीं हो तब वो अत्यंत ध्यान होता है। मुख साधन कहते हैं, अत्यंत ध्यान कहते हैं, अपने सुख साधन कहते हैं। हाँ पायो परम विश्राम हुई है, तुलसीदास जी महाराज जो पायो परम विश्राम नाम राम सम ना ही कहूँ वो परम विश्राम, तो परम विश्राम क्या, उसमें विश्राम हो गया, वो सदा के लिए हो ही गया, उसको सहजा अवस्था का है। उत्तम सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो उत्तम सहज अवस्था वो सहज अवस्था है। इसमें पहले अप्रयत्न होने के लिए अच्छा होना अनिवार्य है क्या? अप्रयत्न होने के लिए पहले अच्छा होना अनिवार्य है क्या? अप्रयत्न होने के लिए अच्छा होना जरूरी है, जरूरी है। चाह तो दर्शन उसमें रहते हैं, अच्छा होना आवश्यक है, अप्रयत्न होना चाह कोई चाह ना थे अप्रयत्न हो जाए तो अप्रयत्न होना वो हो गया मुख सत्सम हो गया सुख साधन हो गया। असा होने पर अप्रयत्न असा आवश्यक है, कोई चाहना नहीं न भोग की न मोक्ष की, कोई चाहना नहीं। महाराज जी आत्मसत्तम मन कृत्वा किंचित अपि चिन्तयेत्, इसके लिए अचिंत्य होने के लिए तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। प्रयत्न आत्मसंस्थ मन कृत्वा, इसका क्या अर्थ समझा आपने? आत्मसंस्थ मन कृत्वा का क्या अर्थ समझा? सत्य समेत कर आत्मा में स्थित हो जाए, स्वरूप में स्थित हो जाए। नहीं, आत्मसंस्थ मन कृत्वा, कृत्वा का क्या अर्थ है? कृत्वा है ना करने के बाद क्रिया नहीं है, ये जो बीच में है कत्वा जप होता है अवान्तर क्रिया, तो वे क्रिया कृपा के लोग चुप हो गई वो क्रिया कृदंत क्रिया ये व्याकरण का विषय है। तो वह कृपा बोला मन एक परमात्मा है बस ये चुप हो जा इतना ही बात ये मैंने कृपा हुआ स्वर परिपूर्ण परमात्मा है यहाँ तो क्रिया हुई है ऐसे चुप हो जाते क्रिया नहीं हुई तो कृपा में क्रिया हुई पहले मन सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है ऐसा हो सो हो गया। अक्रियाशील होने के लिए ये क्रिया है। हाँ अक्रिय होने के लिए तो ये क्रिया हो गई नारायण नारायण नारायण नारायण।